Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на асноўныя тэмы эфіру. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сёння вялі дыскусію ў парламенце па-беларуску. Цацачных снегавікоў для падтрымкі хворага ўкраінскага хлопчыка узяліся вырабляць неабыякавыя беларусы. У Менску сёння праходзіць прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. У пасланні федэральнаму сходу прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін назваў кіраўніцтва Турэччыны клікай, абвінаваціўшы яго ў здрадзе і подлым ваенным злачынстве. Пуцін абвінаваціў Турэччыну ў тым, што яна дае тэрарыстам зарабляць на продажы нарабаванай у Сірыі нафты, а таксама прыгадаў, што на турэцкай тэрыторыі ў 90-х гадах хаваліся чачэнскія баевікі. Што да збітага самалёта, то, як сказаў Пуцін, яны яшчэ пашкадуюць, што гэта зрабілі. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Расійскі палітолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў у інтэрв'ю Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, што, абяцаючы адпомсціць за збіты самалёт, Пуцін заклікаў не ставіць знаку роўнасці паміж кіраўніцтвам Турэччыны і турэцкім народам. З другой стороны, прэзідэнт Пуцін заявіў, што не надо ставіць знак равенства між часткай турэцкай эліты і турэцкім народам. То есть у него большая личная обида на Эрдогана, но портить отношения с Турцией навеки вечные вряд ли кто-то собирается. Поэтому я все-таки думаю, что ответ будет не военным, то есть речь не идет, а в принципе око за око, зуб за зуб. Я думаю, что Путин старается в порошок стереть Эрдогана репутационно, в частности. То есть посмотрим сейчас, какие доказательства Россия будет готова представить в отношении бизнеса, который якобы ведет семья Эрдогана с ИГИЛ, кровавого нефтяного бизнеса. Эрдоган уже заявил, что если обвинения будут серьезными и доказанными, если обвинения будут доказанными, то он готов уйти в отставку. И я думаю, что на сегодняшний день вопрос ведь не в том, чтобы испортить отношения с Турцией. Речь идет о том, чтобы отомстить Эрдогану и той части политической элиты, которая с ним связана. А вот какая уже будет месть? Ну, Запад, например, в отношении наших политиков вводил вполне понятные санкции. Да? Но понятно, что Эрдоган деньги в Сбербанке не хранит. И за въезд на территорию России вряд ли его тоже испугает. Ну, то есть поживем, увидим. Сёння Уладзімір Пуцін не ўзгадаў у сваёй прамове Беларусь. Як мяркуе палітолог міжнароднік Андрэй Фёдараў, таму, што цяпер яна не ўваходзіць у спіс прыярытэтных пытанняў Крамля. Зараз Россия знаходится в таким становище, что ее не зусім до Белоруссии. Основная частка ягоного послания была просвечена противостоянию с Турцией, с терроризмом и с относином с заходним светом. Ну, а Беларусь на сегодняшний день это, народ может, и не другие, а третий, и еще дальнейший план. Тому то, что это было так, ну, невидовочно, але это можно было чакать, мне подается так. Ну, и из этого выникает, что и надалей, коли справы будут идти таким чином, как идут они зараз, коли Россия не отрымливается досягнуть своих метов, так и она не будет звертать особливую увагу на Беларусь. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» пачала рыхтаваць сваіх кандыдатаў на чарговыя парламенцкія выбары, якія, верагодна, абвесцяць летам наступнага году. Кампанія будзе настойваць, каб улады ўнеслі прынцыповыя змены ў выбарчы кодэкс. Так, былая кандыдатка на прэзідэнта Таццяна Караткевіч агучыла, напрыклад, пажаданне, каб рэкамендацыя ЦВК аб адкрытым і празрыстым падліку бюлетэняў стала правілам. Лідзія Ярмошына на гэта кажа. И мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона. Начальник департаменту по грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун заявіў сёння, што плынь уцекачоў з Украіны ў Беларусь скарацілася. Ён адзначыў, што за два апошнія гады ў рамках усіх міграцыйных працэдур праз тэрыторыю Беларусі прайшло каля 150 тысяч грамадзян Украіны. Больш за 45 тысяч украінцаў стала альбо часова пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Сёння мы раскажам пра украінскага хлопчыка Андрэя, які лекуецца ў Гомелі з дыягназам рак крыві. Сям'я, каб знайсці патрэбныя фінансавыя сродкі, пачала вырабляць для продажу цацачных снегавікоў. Замоваў на іх паступіла столькі, што сям'я не зможа справіцца з імі цягам бліжэйшага году. Ну а пасля таго, як пра гісторыю хлопчыка распавёў партал Тутбай, стварылі і майстар-клас для вырабу такіх снегавічкоў. Наша мэта была ў тым, каб, па-першае, даць знак, даць сігнал хлопчыку і ягоным бацькам, што яны не самотныя, што яны вельмі крута прыдумалі збіраць грошы на лячэнне. Сёння ў Менску у галерэі «Уніскладовая» пройдзе прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. Адна з яго стваральніц, Валерія Чарнаморцава, будзе госцей вольнай студыі. Ідэя ўзнікла гадоў 5 таму. Пачалі мы займацца справай запісу ўспамінаў былых вязняў ГУЛАГу. Узнікла ідэя, якім чынам вось гэтыя нашыя запісы, наш матэрыял накоплены, данесці да шырокай аўдыторыі. У першую чаргу, канешне, хацелася б данесці гэта да моладзі, якая, на жаль, забылася і зусім практычна не ведае, што адбывалася ў савецкі час. Сустрэча з Вікторыяй Чарнаморцавай у эфіры хвілінаў праз 35. Мы таксама знайшлі нашчадкаў літоўцаў, якія былі пераселеныя ў Беларусь у часе савецкіх рэпрэсій. Жывуць яны ў вёсцы Малькаўка на Магілёўшчыне. Ну, вясной жа на Раданіцу дык убіраем, прыходзім, людзі тут выпіваюць, у нас не прынята, каб піць на кладбішчы. Рэпартаж з Малькаўкі пазней у нашай праграме. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Рассельгаснагляд ад 7 снежня уводзіць забарону на увоз на тэрыторыю Расіі прадукцыі 5 беларускіх малочных прадпрыемстваў. Прэс-служба ведамства паведамляе, што санкцыі, уведзеныя ў дачыненні прадпрыемства Мілкавіта, Рагачоўскага малочна-кансервавага камбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, малочнай кампаніі Навагрудскія дары і кампаніі Смаргонскія малочныя прадукты. Інспекцыя пацвердзіла незаконнае выкарыстанне беларускімі вытворцамі сыравіны з закрытых рассельгаснаглядам прадпрыемстваў трэціх краін. Гэта фактычна азначае, што беларускія прадпрыемствы абвінавацілі ў рээкспарце. Як тлумачыць Масква, гэта з'яўляецца крытычным, паколькі нормы бяспекі харчовай прадукцыі ў еўразійскай эканамічнай супольнасці больш строгія, чым у многіх краінах свету. Нагадаю, што ў канцы лістапада рассельгаснагляд арыштаваў партыю беларускіх сыроў за перавышэнне ў іх кансервантаў. Раней былі прэтэнзіі да беларускага мяса, у якім расійскія эксперты знайшлі бактэрыі, мікраарганізмы і, што выклікала найбольшае апасенне, геном вірусу афрыканскай чумы свіней. Да сёння ў шэраг забароненых беларуская прадукцыя трапляе цэлымі заводамі, што тутэйшыя чыноўнікі намагаюцца падвесці пад палітычныя прычыны. Маўляў, гэта помста Масквы за спробы Менска наладзіць стасункі з еўразвязам. Ці на самой справе гэта так? Вось што мяркуе эксперт у аграрнай галіне Пётр Мігурскі. Это слишком. Скажем так, африканская чума – это повод. Тут такое дело. Вот возник очаг африканской чумы свиней в Восходе. Куда они дели это мясо? Быстренько команда поставить Бобруйск, Могилев, Глубокая. Вот три мясокомбината. Они туда поставили, за некоторое время выявляют продукцию этих предприятий африканскую чуму. Ну, какой тут политический подтекст? Если есть на самом деле методика обхождения с этим поголовьем, но не вози ты зараженных этих свиней, но посмотри, сделай выставку. За сутки там не пропали еще 5 суток. Если не пропали, значит здоровье поголовье. Если пропало, спеши на пропажу и сожги это голову. Нет, мы на спичках пытаемся разрушить экономику. То есть на спичках экономики экономим, а на самом деле мы уничтожаем экономику государства. Поэтому я бы не искал здесь подтекст. Просто там люди, битые жизнью, там люди, которые волнуются за судьбу своей родины, а не счета там кошелька. Такое меркаванне выказаў нам эксперт Пётр Мігурскі, былы дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання. Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло чарговае пленарнае пасяджэнне. Ад шматлікіх папярэдніх падобных пасяджэнняў яно адрознівалася тым, што дэпутаты загаварылі па-беларуску. І гэта ўжо адзначылі парламенцкія карэспандэнты розных выданняў. Сярод іх, дарэчы, і мой менскі калега Уладзімір Глот, які таксама прысутнічаў сёння ў прэсавым цэнтры палаты прадстаўнікоў. Добры вечар, Уладзімір. Добры вечар, Алена. Уладзімір, чаму раптам дэпутаты, якія звычайна гавораць выключна па-руску, сёння раптам перайшлі на родную мову? Беларускамоўная дыскусія ў палаце прадстаўнікоў адбылася пры абмеркаванні ўжо першае пытанне парадку дня, а гэта першае пытанне было праект кодэксу аб культуры. Ну і вядоўца спікер Уладзімір Андрэйчынка пачаў прамаўляць па-беларуску. У яго гэта добра атрымлівалася. Я згадаў час, калі ён быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-е скліканне і тады таксама размаўляў на роднай мове. На беларускай мове выступіла і першая намесніца міністра культуры Ірына Дрыга. Яна прадстаўляла ад імя ўраду гэты заканадаўчы акт. І на роднай мове задавалі пытанні з паўтара дзясятка дэпутатаў. Толькі Валянціна Лявоненка гаварыла на расейскай мове. Вось такая цікавая акалічнасць, што Валянціна Лявоненка, яна гісторык па адукацыі. Яна аднакурсніца па беларускаму дзяржаўнаму універсітэту з пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Ну, але вось шляхі разышліся. Арлова ўсе добра ведаюць, а Лявоненка зараз дэпутатка ўжо другое скліканне запар, і акрамя таго яна знаходзіцца ў кіраўніцтве камуністычнай партыі Беларусі. Ну, такім чынам, паводле вашых уражанняў, бальшыні дэпутатаў беларуская мова блізкая, ім выступаць па-беларуску нескладана. Чаму, вы думаеце, яны карыстаюцца ўсё ж беларускай мовай рэдка? Чаму аўтаматычна, скажам, не працягвалі дыскусію, як пачалі? Вот самае цікавае, што калі пачаўся разгляд іншых пытанняў, то яны былі сфармуляваны ўжо на рускай мове, і дэпутаты прамаўлялі па-расейску. І я запытаўся ў некаторых з іх, чаму яны так рэдка ўжываюць родную мову. Пра гэта я размаўляў, напрыклад, з намеснікам старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Віктарам Фесаком. І ён сказаў Свабодзе, што для таго, каб родная мова часцей гучала паўсюдна, у тым ліку і ў авальнай зале, трэба прытрымлівацца аднаго абавязковага правіла. Проста гаварыць на беларускай мове, больш нічога не патрэбна. Наколькі гэта здараецца, то ўжываю. Калі чалавек за мной размаўляе на беларускай мове, таксама размаўляю па-беларуску. Дзе можна ініцыіраваць, таксама я гэта раблю. А Наталья Кучынская, намесніца старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы, кажа, што ў сценах палаты прадстаўнікоў можна пачуць абедзве дзяржаўныя мовы. Моя пазіцыя, павінна гучаць тая мова, на якой чалавек думае, на якой яму зараз зручна размаўляць. Я за тое, каб беларуская мова развівалася. Уладзімір, і вернемся да першага пытання, якое сёння абмяркоўвалася ў парламенце. Якія навелы ў законапраекце, ў кодэксе аб культуры прыцягнулі вашу ўвагу? Што ў ім адметнага, што ў ім больш сучаснага? Ну, калі казаць пра сучаснае, то, мабыць, найбольш актуальнае гэта вызначэнне, як і каму надаваць статус творчага работніка. Цяпер сітуацыя дваістая. Людзі, якія ўваходзяць у пэўны творчы саюз, ім прасцей. Ім гэта званне надае саюз сам. А вось людзі, якія ў такія арганізацыі не ўваходзяць, але займаюцца творчай дзейнасцю. Ну, напрыклад, ёсць мастак, які малюе сам, выстаўляе свае карціны, але статусу сябры саюзу мастакоў не мае. І тады вырашаць, ці ён творчы работнік, ці ён проста так для яго гэта хобі, гэтым займалася экспертная камісія пры міністэрстве культуры. Цяпер гэта камісія будзе ліквідаваная, а статус творчага работніка будзе прысвоіць ад адпаведны творчы саюз. І чаму гэта актуальна? Паколькі ўступае ў сілу прэзідэнцкі дэкрэт аб дармаедстве, і трэба будзе вызначацца, ці прафесійна чалавек займаецца творчасцю, прафесіянальна, прафесійна, ці гэта для яго толькі хобі. І яшчэ адна цікавая рэч, гэта афіцыйна ўводзяцца паняцці спонсара і мецэната культуры. Статус спонсараў будуць атрымліваць юрыдычныя асобы, ну, нейкія ўстановы, там, прыватныя, скажам, ці дзяржаўныя. А статус мецэната культуры аддае выдаецца толькі фізычным асобам. Скажыце, а ці ўстаноўліваецца нейкі такі фінансавы цэнз? Колькі трэба ахвяраваць на культуру, каб стаць або спонсарам, або мецэнатам? Вот про гэта ішла гаворка, але пакуль такой дакладнай лічбы няма, але паколькі гэты законапраект прымаўся ў першым чытанні, было там некалькі заўвагаў, і я думаю, што калі ён будзе ўжо прымацца ў другім чытанні, магчыма, узнікне і гэтае пытанне. Бо скажам, чаму вось такія пытанні ўзніклі? Яшчэ адно было цікавая рэч. Вось у законапраекце было пра тое, што калі нейкі канцэрт адмяняецца, то арганізатары канцэрта вымушаны аплаціць выдаткі людзей, ну, і кажучы, аплаціць іх на квіткі. І такая норма ёсць у законе праекце, але адзін з дэпутатаў слушна заўважыў, што няма часовай нормы. Так можна вяртаць жа грошы і праз тыдзень, і праз два, можна і праз месяц, і праз год. Так, наверагодна, вось і ў вашым пытанні будзе нейкая пасля норма. Ну і апошняе, на што вось я звярнуў увагу пры абмеркаванні, пры дыскусіі, спадарыня Ірыня, першай намесніцы міністра, задалі пытання. Вось адбываецца нейкі творчы сход. І журналіст, які асвятляе гэты творчы сход, ужывае тэрмін «У зале сабраліся дзеячы культуры». Ці правільна ён так гаворыць? І намесніца міністра адказала, што з фармальнага пункту гледжання магчыма, але калі падыходзіць больш дакладна, то гэта будзе неправільна, бо ёсць розныя тэрміны. Дзеяч культуры – гэта адзін тэрмін, а творчы работнік – гэта іншая дэфініцыя. А вось якая розніца? Розніца цікавая. Да дзеячоў культуры адносяцца тыя, хто мае нейкае званне альбо ўрадавую ўзнагароду. Скажам, атрымаў пісьменнік нейкую ўзнагароду ад Лукашэнкі, значыць, ён дзеяч культуры. А калі ўзнагароды няма, калі ён, скажам, не народны пісьменнік, значыць, што ж, тады ён толькі творчы работнік. Вось у чым уся розніца. І розніцу нам высветліў калега Уладзімір Глот. Ну, да пачатку кампаніі па абранні новага складу палаты прадстаўнікоў, а яе верагодна абвесцяць ужо ў чэрвені наступнага году, грамадзянская кампанія «Гавары праўду» будзе настойваць, каб улады выканалі дзве найважнейшыя умовы. Вось як пра іх нашаму радыё паведаміла лідар гэтай грамадскай арганізацыі, былая кандыдатка на прэзідэнта Таццяна Караткевіч. У нас ёсць ўжо сфармуляваны гэтыя прапановы, у прынцыпе. Яны ў асноўным з двух пунктаў. Гэта ўвесці такую норму, каб прадстаўнікі кандыдата маглі 100% увайсці ў склад выбарчых камісій, так? Гэта наша прапанова. І другая прапанова, каб падлік галасоў быў празрыстым і галасным. Так, вот та рекомендация, якая была на президентской кампании, что рекомендация от ЦВК робить подлік голосов открыто и голосно, але гэта рекомендация. Мы б хотели, чтобы гэта была норма, калі падымаецца бюлетэнь, і ўсе сябры камісіі, ўсе назіральнікі бачаць гэты бюлетэнь і могуць дакладна сказаць, за каго голасы ў гэтым бюлетэні. Ну, а далей мы лічым, што менавіта гэты працэс празрыстага падліку будзе вельмі моцна ўплываць і на вынікі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына ў размове са «Свабодай» выказала свае меркаванні наконт рэалізацыі гэтых прапановаў. Вот кандидат в депутаты, он становится кандидатом за 30 дней до выборов, а участковая избирательная комиссия образована за 45. Следовательно, на тот момент, когда он становится кандидатом, участковая комиссия уже есть. Таким образом, если эта норма и проявится каким-то образом, то только в виде права назначать членов комиссии с правом совещательного голоса. Ну, члены комиссии с правом совещательного голоса полномочий практически столько, сколько у доверенных лиц, которые вправе находиться в участковых комиссиях во время проведения голосования и подсчета голосов. Ну, а наконт другой прапановы аб празрыстым і адкрытым падліку бюлетэняў старшыня Цэнтра выбаркаму выказалася так. Нету этой рекомендации. Мы можем только записать фразу о том, чтобы комиссии создавали условия для того, чтобы доступно это было, чтобы наблюдатели имели реальную возможность. И мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона. Сказала Лідія Ярмошына. Да выбараў у палату прадстаўнікоў кампанія «Гавары праўду» пачала рыхтаваць сваіх кандыдатаў. Яны ўвойдуць у пазапартыйны спіс «Так за мірныя перамены». У Менску прайшла прэзентацыя віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. Ініцыятарка яго стварэння была Валерія Чарнаморцева, якую мы і пачуем у новым выпуску перадачы «Вольная студыя». У першую чаргу, канешне, хацелася б данесці гэта да моладзі, якая, на жаль, практычна не ведае, што адбывалася ў савецкі час. Зараз абавязковая праграма для школьнікаў наведаць лінію Сталіна, але, на жаль, няма афіцыйных экскурсіяў на курапаты. Сустрэча з Валерыяй Чарнаморцавай у нашым эфіры хвілінаў праз 20. З вамі Радыё Свабода. Гарадзенскія актывісты Віктар Сазонаў і Эдвард Дзьмухоўскі аштрафаваныя Свіслацкім раённым судом на 1 800 000 рублёў кожны за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 года. Віктар Сазонаў патлумачыў суду, што насамрэч прысутнічаў у Свіслачы падчас ушанавання паўстанцаў Каліноўскага. Ён сказаў, што на акцыю спазніўся і прысутнічаў толькі пры ускладанні кветак да помніка Каліноўскаму і Траўгуту і не здолеў паехаць у Якушоўку на сядзібу Каліноўскіх. Пасля прысуду Сазонаў заявіў свабодзе, што не прызнае сябе вінаватым. Ён лічыць, што міліцыянты на загад зверху панапісвалі пратаколы з фальшывымі фактамі і не пабаяліся з гэтым ісці ў суд. Я думаю, што яны менавіта гэта так неахайна напісалі, таму што яны самі не бачаць у гэтай акцыі нейкага парушэння заканадаўства. Што яны гэта зрабілі фармальна, проста, як бы па панятках, што ўсім усё зразумела, ёсць загад, трэба пакараць людзей, каб на наступны год, значыць, у іх адбіць ахвоту прыязджаць. Супраць Эдварда Дзьмухоўскага сведчылі тыя самыя міліцыянты. У складзеным на яго пратаколе было таксама запісана, што ён быў у Якушоўцы, але факт пасля прагляду відэастужкі не пацвердзіўся. На гэты конт Дзьмухоўскі заўважае. Это значит, что протокол не сапраўдны, але гэта не перашкодзіла суддзі разглядаць гэтую справу і не перашкодзіла ёй браць сведчанні ў гэтых міліцыянтаў, хаця яны загадзя былі непраўдзівыя, і не перашкодзіла суддзі менавіта вызначыць такі прысуд. У судовым працэсе Дзьмухоўскі звяртае ўвагу сведак міліцыянтаў на тое, што яны паўсюль падкрэсліваюць, што ён быў з бел-чырвона-белым сцягам. З гэтай нагоды Дзьмухоўскі задаў пытанне, ці з'яўляецца бел-чырвона-белы сцяг забароненым, і папрасіў, каб міліцыянты або суддзі спаслаліся на нейкі нарматыўны дакумент, паводле якога забаронена ўжываць гэты сцяг. Мне на это ни судья, ни милицианты отказу не дали. Самое головное мое порушение, самое мое головное злостное порушение у Свислача на день памяти протков, это было то, что я трымал в руках бел-червоно-белый стяг. И стоял каля помника Калиновского, Траугуту и памятной таблицы для Свислацкой гимназии. За это меня оштрафовали. Судья, когда я задал это пытание, судья сказал, что это пытание не по справе. Вот. Але потом, когда она опытывала уже другого светку, она выкрасла такую фразу, что забароненная символь. А на пытанне, чаму яна забароненая, якім правовым актам, нарматыўным актам, дзе гэта можна ўзяць у рукі і прачытаць, она мне не адказала. Ні яна, ні міліцыянт. У судовым пасяджэнні браў удзел юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Андрэй Коця. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што суд не даў належнай ацэнкі фальшывым фактам у пратаколе і пры гэтым не накіраваў пратакол на дапрацоўку. Система, она работает, и милиция без зазрения совести составляет протоколы и на судах подтверждает то, что, в принципе, не было на самом деле, и не боятся ни ответственности, ни наказания, то есть все это сходит с рук. И, в принципе, судья этого не принимает во внимание, то есть принимают эти уже показания. Кажа юрист правоабаронца Андрей Коця. Ну, а зараз Соколов Воюш и монолог Костуся Калиновского. Дитюки хіба здушили у ваших душах прагу волі, зі братами, што ў магілі нехто вымалю па толю, зі спынілі вас у лёце, дзіды скінуўшы на дравы, зі насілі спім павароте, з фанталы кузьбіў няправы да вясны дажыць, патрэбна да вясны, душы зноўку прагнуць бою, грудзі вольных вятроў, што з таго, што швідкай зрэбны, лязь прыкрытыя яны, як пад кожнай швідкай тою, сэрцы мужных ваяроў, хай жвярэ, цару шале, хай у шале цар лютуе, мы пазбавім сэрцы жалю, мы сваю зямлю ратуем, мы крывёй і мазалямі зможам іхных благароддзей, зможам тых, хто маскалямі называецца ў народзе. Ты только шибеницы, руки черной шибеницы. Дотягнулися до ши и не сдрадили, не убилися бы хатюки, бы терновые венцы. Потом войкнули немые и застыли о кучне. Что с того, что я загинул, кощенером меней стало. И всего, а над дойчиной не поменьшила навала. Ты купим разом сброю, спляшем звера знищем звера, как звенели над землею песни вольных кощенеров. Беларусь моя матуля, Беларусь, Беларусь, заквитней чаровной краской, полонивший обшар, ни петли, ни здратной кури, не скорывши твой косуч. Вы слухаеце радыё Свабода. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка даручыў чыноўнікам параіцца з народам пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. А што б вы адказалі, калі б у вас папрасілі такой парады? Сёння такое пытанне мы задавалі берасцейцам. Нужно создавать сразу много рабочих мест, потому что и так молодым людям не хватает работы. Пенсионеры будут дальше работать и вообще будут работу не найти. Ну и чтобы поднимать пенсионный возраст, нужно, чтобы и люди дольше жили, потому что многие люди не доживут до этого пенсионного возраста. Не будет кому и получать ту пенсию. Конечно, треба. Да и в могилу. С работы да и в могилу. Но это так юмор. Конечно, не треба. Надо создать людям, как работа была до пенсии и на пенсии, и уровень же жизненный поднимать. У нас сваты в Германии живут, он получает на пенсии 3000 евро. Ну и что ему не жить? А за 3 миллиона что я? Я еле-еле концы с концами свожу. И работы нема. Люди сегодня больные, и не особо-то люди дорабатывают до пенсии. Одно, второе работы тоже нету, говорю. Так что я знаю, что люди все против того, чтобы возраст повысили. Может быть, я не знаю, как у кого здоровье, но не все ж, тем более, мне кажется, доработают. И до пенсионного возраста работы нету. Пенсионеры, которые на пенсии и занимают работу, которой молодым людям даже работать негде. За них невозможно даже устроиться, потому что сват, кум, брат, родственник своего пенсионера устраивают, а ты, народ молодой, какой же так работать? Надо рабочие места создавать. Негде работать, заводы закрываются, по 5 часов работают, по 5 дней. Практика показывает, что при некой махчимости шукают подпрацовку, отрымливают параллельно пенсию. Ну, 65 год для белорусского мужчины – это уже довольно серьезный взрост, улишивающий среднюю протяглость життя. Узникает просто натуральное питание. На во что этим мужчинам платить все життё те сборы у пенсийный фонд, коли средняя протяглость 67 годов, а до 65 працовать. Ну, як бы трошки несумленно на отгучить. Такія мы пачулі меркаванні ў Берасці. Украінскі хлопчык Андрэй Семіліт з гораду Чаркасы вярнуўся ў Гомель з маці на лекаванне. У Андрэя цяжкае захворванне – рак крыві. А ў Гомелі ў навукова-практычным цэнтры радыяцыйнай медыцыны ён праходзіць курс хіміятэрапіі. Каб сабраць грошы на лекаванне, маці з сынам сталі вырабляць мяккія цацкі – прывабных снегавічкоў. Цана аднаго 50 гривень або каля 2 даляраў. Такая ініцыятыва выклікала водгук у неабыякавых людзей па ўсім свеце. Замовы на снегавічкоў праз інтэрнэт і СМС-паведамленні сталі паступаць Андрэю і ягонай маці з Нямеччыны, Ізраіля, Іспаніі, Турэччыны і Расіі. Праўда, замоваў паступіла столькі, што з імі сям'я не зможа справіцца нават у бліжэйшы год. Пра ініцыятыву дапамогі сям'і Андрэя распавяла рэдактарка парталу «Тутбай» Алена Шарамет-Андреева, якая стала координовать майстер-класс. Мы шукали ахвотных допомогчи, кто чем можа. Таким чином збираем матеріали для виробу гэтых снеговиков. Мы маем десятки пропанов от дитячих центров и аниматоров, которые змогут займаться с детками, которые прийдут разом с батьками на гэты майстер-клас. Допомога буде потребна у банальным ношенні меблі, да, расстановцы меблі у галереї. І ёсць так само люди, которые готовы гэту допомогу оказать. На гэтую пропанову почали адгукаться люди, которые бачачи активность у соціальних сетках, водгук і резонанс, ужо прапануюць свае плошчы, свае офісы для таго, каб усіх ахвотных размясціць, каб людзі талакой маглі сабрацца і дапамагчы малому. Нашая мэта была ў тым, каб, па-першае, даць знак, даць сігнал хлопчыку і ягоным бацькам, што яны не самотныя, што яны вельмі крута прыдумалі збіраць грошы на лячэнне. І другая мэта, которую пераследую я як мама, я хачу даць свайму дзіцёнку прыклад таго, што трэба дбаць і клапаціцца не толькі пра сябе і пра сям'ю, але і пра абсалютна чужых людзей, которым можа быць патрэбная дапамога. У нашым мітусклівым сённяшнім рытме на дзяцей, на тое, каб з імі займацца чымсьці, бракуе часу. А тут мы робім добрую справу і такім чынам даем прыклад дзецям. 7 снежня у Андрэйкі дзень народзінаў, яму споўніцца 4 гады. Гэта першае дзіця ў маладой украінскай пары Антона і Алены Семілітаў. Антон Семіліта павёў, што яны з жонкою разглядалі два варыянты лекавання сына ў Нямеччыне, дзе гэта каштавала прыкладна 115 тысяч еўра, і ў беларускім Гомелі. Украінцы абралі Гомель, дзе лекаванне таннейшае і аплачваць яго можна па частках. Жывая свабода з Аленай Тихановіч. Вы слухайце Радыё Свабода. 6 па 12 снежня ў сталіцы Швецыі Стакгольме пройдзе тыдзень нобелеўскіх урачыстасцяў. Сярод шматлікіх імпрэзаў вялікую цікавасць выклікаюць нобелеўскія мемарыяльныя лекцыі. З такой лекцыі павінен выступіць кожны лаўрэат, і яны запланаваныя на вечар 7 снежня. Ну а сама урачыстая цырымонія ўзнагароджання каралём Швецыі адбудзецца 10 снежня. Ці будуць беларускія тэлеканалы весці наўпроставую трансляцыю з гэтых мерапрыемстваў, паколькі сёлета і ўпершыню сярод намінаваных ёсць і беларуская лаўрэатка Святлана Алексеевіч. Гэта высвятляла Інна Студзінская. Яна патэлефанавала прэс-сакратару Белтэлерадыёкампаніі Святлане Краскоўскай-Смалонскай. Вось што яна адказала. В связи с наличием определенных организационно-технических, финансовых и юридических вопросов и аспектов, Белтелерадиокомпания не планировала приобретение прав на прямую трансляцию церемонии Нобелевской премии за 2015 год. Вместе с тем хочу отметить, что теле- и радиоканалы медиахолдинга планируют широко освещать данное событие. То бок, это означает, что корреспонденты будут на уручении? Ну, возможно. Ну, не докладно еще. Ну, я же вам сказала, что мы, да, планируем широко освещать данное событие информационно. Прэс-сакратар канала ОНТ Юлія Дубоўская паведаміла Свабодзе, што прамой трансляцыі са Стакгольму з цырымоніі ўзнагароджання не будзе, бо ніхто не прапаноўваў кампаніі купіць правы на трансляцыю, а самі не звярталіся. Але асвятляць інфармацыйна гэтую падзею тэлеканал будзе. Ну а тэлеканал Белсат накіроўвае сваіх карэспандэнтаў у Стакгольм. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграмаў Алексей Дзікавіцкі. Мы будем иметь абсолютно трансляцию 10-го, где так само нельзя снимать, но мы будем иметь просто светское телебачение. Мы там еще будем иметь пресс-конференцию 6-го, которую будет давать Алексеевич. Мы так само ее будем иметь, потому что это EBU. А вот испытание мы еще не ведем, как светское телебачение, все мы домовились с Нобелевским комитетом, как эту Нобелевскую лекцию дать. Чекаем подтверждения, и нам идут сигнал на вот эту Нобелевскую лекцию, которая будет в понедельник. Когда в пятницу нам откажут, то мы будем ее, конечно, на вопрос трансливать. Ну, дадам, што таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны просіць, каб на першым тэлеканале Беларусі і на радыёканалах вялася жывая трансляцыя 10 снежня з пасяджэння Нобелеўскага камітэту, калі прэмія ў галіне літаратуры будзе ўручацца Святлане Алексеевіч. З вамі Радыё Свабода. Немало літоўцаў пры канцы 19-го стагоддзя ў пошуках лепшай долі перабраліся ў Беларусь. Тутэйшая гісторыя іх даследаваная мала. Вёскі, ў якіх разам з беларусамі жылі і літоўцы, пакрысе знікаюць. 130 год таму больш за 1000 літоўцаў перабраліся на Магілёўшчыну. Большыня з іх асела на Мсціслаўшчыне. Рупліва захоўвалі мову і традыцыі, а падчас савецкай калектывізацыі літоўцаў сагналі ў вёскі. Адна з іх – Малькаўка, дзе пабываў наш карэспандэнт. Цяперашняя Малькаўка – гэта дзясятак сядзібаў, раскіданых па вялікім некалі паселішчы. Вясковыя вуліцы без хат са здзічэлымі садамі пакрысе зарастаюць кустоўем. Навокал бярозавыя гаі. Літоўцаў у вёсцы засталося трое. Адна з іх, Берута Ануфрыевна, пагадзілася апавесці, як тут жылі літоўцы, ды завесці на могілкі. Як сюды прыехалі літоўцы? Тут апрадаваў некі пан зямлю. Узналі, тут падзяшэўлі і куплялі. Гэта ж яны ў хутарах жылі. Не тут не было хутары, стали уже коллективизация, в деревню ее перебрали. Где-то тут было 500 жихаров, а вот уже как коллективизация, вот тогда и разбились. Перепрессировали было всех. Берута Ануфрыевна народилась у Малькаўцы, как и ее мати. Бабулю привезли батьки из Литвы в 12 год. А что вот рассказывали про житё литовцев? Яны не их так особняком жили? Яны старались, литовцы за литов держали, своих брали. Коли больше тут было литовцев, яны между собой говорили по-литовску? По-литовски. И молитвенники были. Ну, тоже и школа была литовская. А и коли... учили их же по-литовски. Теперь от былых литовских хуторов нема ни знаку. На вокал только узараные колгасные поли. Берута Ануфрыевна рукой показывает, где был хутор ейного деда. Кажа, стоял я на погорку, и оттуль проглядался увесь тутейший краявид. О, коли пройдусь на птил ягоды, ці ў грибы, якія ды зайдуць на той узгорак. Паплачце, падумаеце. Падумаю, да. Радзіцелі рана памерлі маёй мамкі. Так яны цягнулі на сябе ўсё. І каровы, і коні былі. Як то без коня надо ж абрабатываць было землю. Здалёк на малькаўскіх могілках відаць два вялікія крыжы. Для іх кветкі і лямпадкі. На адным пазначаная дата, калі ў мясцовым наваколлі аселі літоўцы. 1885 год. Сёлета малькаўскі клады наведала ўрадавая дэлегацыя з Літвы на чале з амбасадарам. Могілкі дагледжаны, аднак час робіць сваю справу. Тыя магілкі, што не прыглядаюцца, зарастаюць. Бальшыня пахаванняў літоўскія. На пазнейшых надпісы на літоўскай мове, на ранейшых па-расейску. Берута Ануфрыевна кажа, што адведваюць магілы літоўцы на свае дні памінання памерлых, у прыватнасці на дзень усіх святых 1 лістапада. Трымаюцца і даўніх тутэйшых памінальных традыцыяў. Прыходзяць і на радаўніцу. Ну, вясной же на Радоницу убираем, приходим, люди тут выпивают, у нас не принято, как на кладбище. Походивши по могилках, уже ворочаючуся у вёску, у Беруты Ануфрыевны, запытываюся, где была я на своей историчной родиме. Я была трошки выехавши, тогда мамка заболела и вернулась. А выехали молодой? Ну да, у Литве все было. И хлеб, и колбасы всякие, и рыба. Ты есть шкодование, что можно было жить и теперь у Литве? Вы знаете, 65 годов шкодовать, молодости мою пошкодовала. Муж Беруты Ануфрыевны Иван Алексеевич з беларусаў, у Малькаўцы з 1980-х гадоў. Згадывая, калі сюды прыехаў, дык людзей у вёсцы было нямала. Все тут было порядком людей. Все два табуны коров было тут. А потом, допустим, кто умирал, кто выехал. Все, был в колхозе, держались. Были люди и по между собой, и у хатах не говорили тут про то. С литовцы тут и автобусы приезжали, тут ксензы приезжали, с Белоруссии ксензы. Тут. Сын Беруты Ануфрыевны и Ивана Алексеевича Александр с пятого поколения малькаўскіх литовцев. Збирая звестки про историю вёскі и яе жыхароў. У свой час меў магчымасць з'ехаць на гістарычную радзіму, але вырашыў застацца ў Беларусі. Беларусь для мяне радзіма, у мяне такая беларуская самасвядомасць. Александр дапоўніў аповед сваёй маці пра з'яўленне на Мсціслаўшчыне літоўцаў і пра адметнасці іхнага жыцця. У Малькаўцы быў маёнтак памешчыка Георгія Тэрміна, больш за 2000 гектараў зямлі. Літоўцы узялі крэдыт у пазямельным банку і выкупілі гэтыя землі. Яны везлі з сабой сваю мову, сваю гісторыю, сваю веру. Тут было некалькі літоўскіх вёсак. Гэта такі анклаў літоўскі цэлы, можна архіпелаг. Літоўскім сялянам было цяжка на пачатку, адзначае суразмоўца. Калі яны сюды прыехалі, дык тут была нераспрацаваная зямля. Тут быў лес. Яны пачыналі сваю гаспадарку з раскарчоў калонія пнёў. Праехалі лес. Дарэчы, лес і зараз яны пакідаюць пасля сябе. Праехалі бы ў лес і пакідаюць пасля сябе. І сам па сабе расце. Шмат хто вярнуўся ў Літву. Александр прыгадывае, што яшчэ ў ягоным маленстве старыя жыхары Малькаўкі гаварылі на літоўскай мове. Калі я быў малы, я памятаю, была яшчэ крама вясковая, і заходзіш у краму, там размаўляюць усе па-літоўску. Альбо прыходзіш сустракаць кароў, усе старыя гамоняць паміж сабой па-літоўску. Былі адносіны з жыхарамі суседніх, ужо беларускіх вёсак, кіроўныя. Беларускі народ, народ талерант. Можа, вы ведаеце мястэчка Расна? Там жылі габрэі. У Расна была царква і быў касцёл. Літоўцы з Малькаўкі хадзілі маліцца ўсё гэты касцёл сэрца святога Езуса. Габрэі, літоўскія хутары, тут беларускія вёскі. І все суіснавалі мірна. Канешне, былі розныя бытавыя адзіночныя канфлікты. Ці было ўзаемапранікненне моваў? Бабуля расказвала, што калі збіраліся на вячоркі, то прыходзілі і беларусы. І яны вывучалі, запаміналі літоўскія песні. Як літоўцы вывучалі і запаміналі беларускія песні. Як кажа Александр, у Літве была абароненая дысертацыя на тэму «Літоўская мова ў беларускім асяроддзі». Яе аўтарка, выхадзец з Малькаўкі, кандыдат філалагічных навук Марія Сівіцкенія, узначаліла калектыў навукоўцаў, які напісаў кніжку пра мсціслаўскіх літоўцаў пад назвою «Святло малькаўскага бярэзніка». Што да вывучэння гісторыі побыту літоўцаў у Беларусі, то беларускія навукоўцы гэтай тэмы грунтоўна не займаліся, кажа суразмоўца. Гэтая гісторыя застаецца мала даследаванай. Пры канцы 19 стагоддзя ў межах цяперашняга мсціслаўскага і чаўскага раёна асела больш за 1000 літоўцаў. Большыня з іх пасля калектывізацыі сталінскіх рэпрэсій і другой сусветнай вайны перабраліся на сваю гістарычную радзіму. Рэпартаж з Малькаўкі. А зараз кароткі званок на свабоду. Василь Зянова, як пенсіі набаўляюць, балабоняць зранку, а як цэны павышаюць, глуха як у танку. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52.